Книга «Числа», розділ 35. Господь промовив до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. «Повели синам Ізраїля, щоб із спадкоємної посілості своєї надалили вітам міста на поселення, та нехай також дадуть їм пасовиська навкруги міст. Міста їм будуть, щоб жити там, а пасовиська – для їхнього товару, для отар їхніх та для всякої худоби. Пасовиська навкруги міст, які дасте левітам, простягатимуться від валів міста і далі в поле на 1000 ліктів навколо. Відміряйте за містом з східнього боку 2000 ліктів, і з західного боку 2000 ліктів, і з північного боку 2000 ліктів, з містом посередині. І то будуть для них пасовиська навколо міст. Міста ж, які віддасте левітам, 6 міст, нехай будуть охоронні, куди міг би сховатись убивця. А крім тих, дасте їм ще 42 міста. Усіх міст, що їх віддасте левітам, буде 48 з їхніми пасовиськами. Що ж до міст, які віддасте з посілостей синів Ізраїля, то в котрого коліна їх більше, візьмете більше, а в кого менше, візьмете менше. Кожне коліно дасть із своїх міст левітам згідно з тим, що успадкує. Далі Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля і повідай їм: як перейдете через Йордан у Ханаан землю, то виберете собі міста, щоб були вам містами захисту, щоб можна було туди втекти вбивці, який убив когось ненароком. Міста оті будуть вам за непорушний притулок від месника, щоб убивця не загинув перше, ніж стане на суд перед громадою. Міст же, яких ви призначите для того, буде у вас 6 охоронних. 3 міста буде по той біч Йордану, а 3 – у Ханаан землі. То будуть міста захисту. Для синів Ізраїля, для чужинця і для приходня, що перебуває між вами, будуть оті 6 міст притулком, щоб можна було туди втекти кожному, хто б ненароком убив когось. А коли б хтось ударив когось залізним знаряддям так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли він ударив когось, кидавши каменюку, від якої можна загинути, так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли ударив когось чимсь дерев'яним, що ним можна вбити, і той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Кровомисник сам може скарати душогубця. Будь-де, якщо його зустріне, то сам може його вбити. Коли хтось із ненависті штовхне кого-небудь, або навмисне кине щось на кого-небудь так, що той помре, або ворогуючи вдарить його рукою так, що той помре, то вбивця мусить умерти. Він душогубець. Кровомисник може вбити душогубця, як тільки зустріне його. Коли ж випадком, не ворогуючи, штовхне кого-небудь або кине на кого-небудь чимось ненавмисне, або ж, не бачивши того, пустить на нього каменем, від якого можна вмерти, і коли той справді помре, а він же не ворогував з ним і не бажав йому зла, то нехай громада розсудить згідно з цими правилами між тим, хто вдарив, та кровомисником, і вирятує вбивцю з рук кровомисника та поверне його назад до міста захисту, куди він був утік. Він пробуде в ньому аж до смерті первосвященника, помазаного святим миром. Коли ж убивця вийде за межі міста захисту, куди був утік, і кровомесник зустріне його за межами міста захисту і уб'є його, він не буде винний, бо вбивця мусить сидіти у своєму охоронному місті аж до смерті первосвященника. І лише по смерті первосвященника може повернутись у свою власну землю. Ці веління будуть вам установою правосуддя для ваших потомків, де б вони не осілися. Кожного, хто вб'є людину, після свідчення свідків, треба вбити. Але одного лише свідка не вистачає, щоб засудити когось на смерть. Не прийматимете викупу за душогубця, який повинен умерти. Він мусить умерти. Не прийматимете викупу і за того, хто, втікши з міста захисту, хоче повернутися і жити у своїй землі перед смертю первосвященника. Не допускайте, щоб осквернилася земля, де ви живете. Кров, бо оскверняє землю, і нічим не можна очистити землю від пролитої на ній крові, як тільки кров'ю того, хто кров пролив. Не оскверняйте землю, на якій живете, і серед якої живу я, бо я – Господь, який живу серед синів Ізраїля.